Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, sizi Allah-u Teala Hazretlerinin mübarek selamıyla Amerika'dan Pensilvanya eyaletinin önemli büyük şehri olan Pittsburgh şehrinden, merkezden, camiye yakın bir yerden efendim arıyorum. Telefonlu vaazım buradan. Efendim, Cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını cümlenize erdirsin. Az önce efendim arkadaşlarla toplantı halindeydik. Konuşmada yaptık. Efendim Amerika'da tabii böyle muhtelif milletlerden insanlarla karşılaşmak insana ayrı bir şevk ve heyecan veriyor. Efendim tanıştık muhtelif kimselerle. Efendim birisi dedi ben Amerika'nın yerlisiyim. Efendim ötekisi dedi ben Pakistan'dan geldim. Birisi ben Yemen'den geldim. Birisi dedi ben Mısırlıyım. Efendim her milletten böyle kardeşleri görünce insan tabii çok memnun oluyor. İslam'ın cihan şumullüğünü yani bütün cihana yaygın efendim Allah'ın razı olduğu ne kadar güzel bir din olduğunu bir kere daha hissetmiş oluyor. Ve çok seviniyor. Hele böyle dünyanın çok önemli bir etkili devleti Amerika Birleşik Devletleri. Onun içinde böyle Müslümanların yerleşmiş olması, camiler yapmış olması, efendim çeşitli vazifeler, görevler, hatta Amerikan şeyleri olarak efendim oturum almış, vatandaşlık almış kimseler olarak resmi görevler alması ve Müslümanlığını yaşayarak sakalıyla, başörtüsüyle efendim bu görevlere devam etmesi gerçekten çok ibret verici ve önemli, dikkat çekici olaylar. Yani buradaki bu engin hürriyet ve inancına göre serbestçe hareket edebilmenin dünyanın her yerinde olmasını temenni ederiz. Kimsenin inancından, sakalından, başörtüsünden, efendim dininden, tarikatından dolayı efendim taciz edilmemesini temenni ederiz. İnancından dolayı kendisine yan bakılmamasını temenni ederiz. Amerika'dan, Amerika gibi önemli, herkesin gözünü dikmiş olduğu ve efendim hayranlık duyduğu bir ülkeden bunları söylüyorum. Muhterem dinleyiciler, sevgili kardeşlerim, hayatımızda çeşit çeşit konular vardır uğraştığımız. Bunların bir kısmı diğerinden daha önemlidir. Ama en önemli konu hangisi? Yani bizim hayatımızda zihnimizi işgal eden, kalbimizi, aklımızı, fikrimizi meşgul eden en önemli konu hangisidir? Din konusudur, inanç konusudur, iman konusudur. Niçin en önemlidir? Çünkü din insana hem dünyada hem ahirette lazım. Dünyada din insana ahlak öğretiyor, fazilet öğretiyor, yardım öğretiyor, sevmeyi öğretiyor, başkalarına acımayı öğretiyor, düşküne efendim tutup kaldırmayı öğretiyor, yoksulu korumayı öğretiyor, zengini ne cömertliği öğretiyor, kişisel, ruhi, ailevi, içtimai sayısız faydaları var. Efendim topluma ve kişiye, insanların mutluluğuna çok çok faydaları var. Onun için dünyada da önemli, ahirette de önemli. En önemli konu din konusu. Tabii din konusunu efendim böyle en önemli konu olduğunu Amerika'da insan çok daha iyi hissediyor. Mahsustan, kastı mahsusla yani bilerek, isteyerek işlek yoldan kolay gidebileceğimiz öbür şehre, hedef şehre gitmiyoruz. Ara yollara sapıyoruz. Köylerden geçiyoruz. Mahallelerden geçiyoruz. Efendim dar yollardan geçiyoruz. Amerika'yı yakından tanımaya çalışıyoruz. En çok dikkatimizi çeken hususlardan birisi, dün konuştuk arkadaşlarımızla, seyahat ettiğimiz kişilerle. O kadar çok ibadethane var ki, o kadar çok kilise var ki, efendim şaşmamak mümkün değil. Yani bir meydanın dört köşesinde dört tane kilise olabiliyor. Etrafınızda durduğunuz bir yerde şöyle bir göz attığınız zaman birkaç tane kiliseyle mutlaka karşılaşıyorsunuz. Hem de şehrin en böyle gösterişli binaları oluyor. En güzel taştan yapılmış böyle köşe başında, temiz park, bahçesi çiçekli, çimenli, güzel efendim binalar olduğunu görüyorsunuz. Demek ki yani bu bizim Batılıların hepsi, Almanya'da da aynı şeyi ben izlemiştim. Amerika'da da çok kesin olarak söylüyorum. Dindar insanlar. Dinlerine bağlı, kiliselerine bağlı, din adamlarına saygılı, efendim başkalarının dini inançlarına karşı da saygılı. Yani bu kesin. Dindarlığı kesin. Ama burada bir önemli nokta var. Yani herkes, Amerikalı da dindar, Alman da dindar. Biz şeyde Türkiye'deki efendim vatandaşlarımız da, biz de dindarız. Araplar da dindar. Ama yani dindarlığın sadece dindarlık olması bir insanda yetmiyor. Dünyada yetse bile ahirette yetmiyor. Mühim olan da ahiret. Yani dünyada yanlış bir inanca sahip olsa bir insan, efendim ahirette yanlış olduğundan faydasını görmeyeceği gibi, üstelik pek çok da zararını göreceğinden inancın yanlış olmaması çok önemli. Şimdi burada bir otelde kalmayı arzu ettik. Arkadaşlarımız bizi evlerinde misafir etmek istedikleri halde, camiye bitişik bir yerde kalabileceğimiz halde, üniversiteye yakın efendim bir büyük meşhur otelin, böyle 10 katlı çok değerli bir otelin içinde. Şimdi asansöre girerken dikkatimi çekti. 30 kadar efendim kilisenin, efendim ibadethanenin adresi ve ibadet saati bir çerçeve olarak duvarın bir kenarına konulmuş. Odalarda, her odada şey var, İncil var, Tevrat var, yani mukaddes kitapları var. Ve ben inceledim, bakalım bu 30 kadar ibadethaneyi ne zaman ibadet ettiklerini yazıyorlar. Acaba bizim Müslümanlar da yazmışlar mı diye. Baktım, Hristiyanlar, Hristiyanların çeşitli tarikatları, mezhepleri hepsi var efendim bu şehirde olan. Sonra Yahudilerin toplantı, ibadet saatleri, yerleri, adresleri var. Hinduların adresleri var. Hepsi var. Baktım Müslümanların camisi yok. İlk önce şöyle bir üzülür gibi oldum. Yani bu kadar büyük, meşhur, kocaman bir otelde bu kadar büyük bir levha koymuşlar. Efendim hepsinin adresi var da niye Müslümanların camisinin adresi ve ibadet saati yok? Çünkü Müslümanların ibadet saati belli. Her Müslüman günde 5 vakit ibadet etmek zorunda. Onun için onu oraya yazma lüzum yok. Saatler, takvimler efendim bunları belirtiyor. Demek ki İslam'ın özelliğinden kaynaklanıyormuş diye müşter oldum. Aslında İslam'a saygılılar. Şimdi en önemli şey iman, din, inanç, ama onun da en önemli tarafı inancın doğru olması. Bu bakımdan bugünkü konuşmamda, size ta Amerika'dan yaptığım konuşmamda efendim doğru inançla ilgili hadis-i şerifleri okumak istiyorum. Şimdi burada bu Amerikalıların bir bayramı var. Ne olduğunu da pek sorup anlayamadım ama herkes evinin önüne iskelet asmış, kavak koymuş. Efendim bir bizim tarlalara kargalar gelmesin, konmasın diye koyduğumuz efendim şeylerden onlara benzeyen, korkuluklara benzeyen böyle elbisenin içi doldurulmuş, sandalyeye oturulmuş. Efendim bir süpürgenin üstünde cadı uçuyor. Efendim harıl harıl kabak satıyorlar. Böyle kırmızı bir kabakları var. Yani ben onun için anlayamadım. Kabak bayramı diyorum anlatmak için. Bir şey var. Neymiş? Kötü ruhları kovmak için kuru kafaları böyle sopaların ucuna takıyorlar. Mezarlığa kadar efendim çocukları toplamışlar. Başlarında öğretmenleri. Geceliğin fener alayı yapıp ışıklarla oraya kadar gidiyorlar, geliyorlar. Acıdım. Yani tabii bir inançla yapıyorlar bunları. Efendim ve inançlarını yaşıyorlar. Yani çoluk, çocuk, ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi, liseli, üniversiteli. Herkesin evinde görülüyor bu, Amerikalı olanların. Hepsinin önünde görülüyor. Ama yazık, boş, lüzumsuz. Yani ibadetler İslam'da hikmetli. Hatta bir Kanadalı diplomat Müslüman oluyor. Soruyorlar niçin Müslüman oldun diye. Diyor ki İslam'daki ibadetlerin hikmetli olduğunu, mantıklı olduğunu gördüğüm için Müslüman oldum. Budizmi tanıdım. Güneydoğu Asya'da bulundum. Çeşitli dinleri gördüm ama İslam'ın inancının güzelliğini efendim görünce hayran kaldım. İbadetlerin hikmetli, mantıklı olduğunu görünce onun için İslam'ı seçtim diye söylüyor bir Amerikalı. Mühim bir Kanadalı. Mühim olan inancın doğru olması. Şimdi bu konudaki hadis-i şeriflere başlıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Mübarek sözlerini de okuyalım. Hadis-i şeriflerin sözlerini, ayetlerin sözlerini okuyup ondan sonra anlatmak daha uygun. Çünkü dinleyenler daha iyi anlarlar. La ilahe illallah temne'ul ibade min sıhhatillah. Malem yu'siru safkate dünyahum ala dinihim. Ve ila aferu safkate dünyahum ala dinihim. Sümme kalu la ilahe illallah ruddet aleyhim ve kalallahu kezeptim. Bu mühim bir husus. Biz Müslümanları da ilgilendiriyor. Tabi gayrimüslimleri de ilgilendirir ama la ilahe illallah diyen biz Müslümanlarız. Allah'tan başka Tanrı yok. Yeri göğü yaratan, alemlerin Halık'ı, insanları yaratan, yaşatan, Razzak efendim, Kadir Mutlak Yaradanımız bir. Ondan başka ilah yok diyoruz biz. La ilahe illallah sözüyle bunu ifade ediyoruz. Kelime-i Tevhid diyoruz. Efendim ve bu çok önemli bir söz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu la ilahe illallah sözü. Allah'tan başka tapılacak mabut yoktur. Ancak ve sadece Allah vardır sözü. Temne'ul ibade min sıhhatillah. Kulları Allah'ın kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Demek ki Allah la ilahe illallah demeyenlere kızıyor. Gazabına maruz kalıyor öyle diyenler. Gazabına muhatap oluyor. Gazabı karşısında kalıyor. Allah'ın kızgınlığını celbediyor. La ilahe illallah demeyenler. Putlara tapanlar, aya, güneşe tapanlar, yıldızlara tapanlar, daha başka şeylere tapanlar. Efendim demek ki Allah'ın kızgınlığını, kainatı yaratan Yüce Mevla'nın, her şeye gücü yeten, ol dediği zaman istediği şeyi olduran Allahu Teala Hazretlerinin kızdığı bir kul oluyor. La ilahe illallah demek kulları Allah'ın kızgınlığından korur. Kızgınlığına maruz kalmaktan korur. Ne kadar korur? Malem yu'siru safkate dünyahum ala dinihim. Safka, taraf, yön, cihet demek. Efendim, dünya tarafını, dinleri tarafına tercih etmediği müddetçe la ilahe illallah sözü kulları Allah'ın gazabına uğramaktan, hışmına uğramaktan, cezaya, belaya uğramaktan korur. Feiza aşeru safkate dünyamı ala dinim. Ama böyle yapmazlar da dünyalık tarafını, din tarafına tercih ederlerse menfaati, dünyalığı, parayı, pulu, maddiyatı, efendim, inançsızlığı tercih ederlerse sümme kalu la ilahe illallah. Yaşamları böyle olur, ticaretleri, hayatları böyle olur da laf olsun diye de la ilahe illallah derlerse o zaman makbul olmaz. Ruddet aleyhim. Bu söz onlara çarpılır, gerisin geri verilir, reddedilir, kabul olunmaz. Ve kâlallahu kezeptim. Allah Teala Hazretleri buyurur ki onlara kezeptim. Yalan söyledi. Siz yalancısınız. Hem la ilahe illallah diyorsunuz hem de Allah'ın sözünü dinlemiyorsunuz. Hem Allah'ın varlığını, birliğini biliyorsunuz, hem Allah'a güzel kulluk etmiyorsunuz. Hem mümin olduğunuzu dilinizle ifade ediyorsunuz, hem de imanınızın gereği olan dininiz için efendim çalışmayı yapmıyorsunuz da dini atıyorsunuz bir kenara, dünyaya yöneliyorsunuz, dünyalığı dine tercih ediyorsunuz. Onun için yalancısınız der Allah-u Teala Hazretleri diye bildiriyor. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki bütün müşrikler, kafirler dünyada ahirette çok büyük tehlikede Allah'ın gazabına uğruyorlar. Allah hem dünyada onları cezalara, belalara uğratır, hem de ahirette cehennemine sokar. Ama Müslümanlar da la ilahe illallah diyenler de la ilahe illallah'ı doğru söylemeleri lazım. La ilahe illallah dedikleri zaman la ilahe illallah sözünün gereğini yapmaları lazım. Şu fani dünyanın fani lezzetlerini, eğlencelerini, zevklerini, menfaatlerini tercih edip de dinlerinin emirlerine aykırı işler yapmamaları lazım. Bazı insanlar maalesef ben la ilahe illallah diyorum, ben Müslümanım filan diyor, bu sözü söylüyorlar. Hakikaten de ben onların samimi olduğunu görüyorum, kabul ediyorum. Yalancı olduğunu söylemiyorum. Samimi bunu söylüyorlar ama yaşamları la ilahe illallah'a uygun olmuyor. Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymuyorlar. O zaman ben demiyorum ama Allahu Teala Hazretleri kezeptüm. Siz yalancısınız, yalan söylüyorsunuz diyor. La ilahe illallah sözlerini onlara reddediyor. La ilahe illallah sözü kabul olmuyor. Demek ki bir Müslüman la ilahe illallah diyecek, kurtaracak imanını, doğru bir dine girmiş olacak ama dünyayı tercih etmeyecek. Dünya menfaatini, keyfini, zevkini, eğlencesini, efendim hırsızlığını, arsızlığını, yüzsüzlüğünü o tercih etmeyecek. Dinini tercih edecek. Dininin emirlerini, yasaklarını, efendim faziletlerini, dininin kendisine gösterdiği hayat tarzını tercih edecek. Şimdi bizim dinimiz ne emrediyor bize? Yani hangi hayat tarzını emrediyor? Temiz olmayı emrediyor. Temizlik dinin yarısı. Ne kadar güzel, ne kadar çağdaş, ne kadar çağlar üstü. Bir, her yönden temiz olmak. Bedenen temiz olmak, kalben temiz olmak, niyet olarak temiz olmak, efendim elbisesi temiz olmak, ibadet yeri temiz olmak, evi temiz olmak, evinin önü temiz olmak, efendim ticareti helal temiz olmak, temizliğin anlaşılan maddi, manevi, mecazi, hakiki her çeşidini tavsiye ediyor. Ne kadar güzel. Temizlik dini İslam. Bu bir. Ondan sonra İslam samimiyet dini. Samimiyetsizliği reddediyor. Allah'a karşı samimi olacak, Resulullah'a karşı samimi olacak, halis olacak, Kur'an'a karşı samimi olacak, Müslüman kardeşlerine karşı samimi olacak, efendim Müslümanların önderlerine karşı, alimlerine karşı samimi olacak, saygılı olacak, bağlı olacak. Başka, iyiliği emrediyor, merhameti emrediyor. Hiç kimseyi üzmemeyi, ezmemeyi emrediyor. Kurda kuşa, yani insanlardan ayrı yaratıklara da iyilik yapmayı emrediyor. Ne kadar güzel. Merhameti emrediyor, zulmü yasaklıyor. Sonra kimseyi sömürmemeyi, istismar etmemeyi, kimsenin sırtından bedavadan geçinmemeyi, elin emeği ile yaşamayı, kendisi temiz kazanıp başkalarına da iyilik yapmayı emrediyor vesaire. İşte din bu. Bunları yapmıyor adam. Ne yapıyor? Pis. Ne yapıyor? Kalbi kötü. Ne yapıyor? Efendim işleri efendim kanunlara efendim göre bile suç. Efendim ne yapıyor? Başkasını sömürüyor, aldatıyor, yalan söylüyor vesaire vesaire. Demek ki neden yapıyor bunları? Dünya menfaati için. Neden yapıyor? Efendim dinini bir tarafa atıp da bu hayata daldığı için, bu fani hayata daldığı için yapıyor. Bizim inançsızlardan farkımızın imanımızın olması lazım. Dinimizin emirlerine göre haramlardan kendimizi çekip şöyle farklı insan olduğumuzu göstermemiz lazım. Onlar gibi yaşayıp da ondan sonra la ilahe illallah demek Allah tarafından kabul edilmiyor, reddediliyor. Sen al bu sözü başına çalınsın. Senden kabul etmiyorum bu la ilahe illallah sözünü. Sen yalan söyledin buyuruyor diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu önemli bir husus. Bu önemli bir ikaz olduğu için ben sizlere bunu hatırlatmak istiyorum. Özet olarak anlaşılır bir şekilde cümlelerle söylemek gerekirse sakın ahireti unutmayın, Mahkeme-i Kübra'yı unutmayın, Allah'ın emirlerini unutmayın, Kur'an'ı okuyun, Allah'ın emirlerini emir olarak yazın deftere. Yasaklarını da karşı tarafına, karşı sütuna yazın. Bunlar da haramlar, yasaklar diye. Emirlerini tutun, yasaklarından kaçının. Sevapları işleyin, günahları yapmayın. Efendim Allah'ın sevdiği kul olmaya çalışın. La ilahe illallah sözü o zaman insana fayda verir. Aksi takdirde efendim fayda vermez, Allah kabul etmez olduğu anlaşıldığından ikaz olsun diye söylüyorum. Yine bir başka hadis-i şerif aynı konuda la ilahe illallah'la ilgili başka bir ifade, başka bir hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'in okumak istiyorum. İbn-i Neccar rivayet etmiş. Yine Enes radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la ilahe illallah kelimetün azime. Azimetün kerimetün alallahi teala. Men kâleha muhlisan istevcebel cennete. Ve men kâleha kâziben asamet mâlehu ve demehu ve kâne masîruhu ilennâr. Bu sözü, bu hadisi şerifin manasında güzel sözlerini okuduktan sonra açıklayalım. La ilahe illallah sözü kelimetün azimetün kerimetün alallahi teala. La ilahe illallah sözü çok muazzam bir sözdür. Çok ulu bir sözdür. Çok yüce bir sözdür. Ve Allahu Teala Hazretlerinin nazarında çok kıymeti olan soylu, asil efendim bir sözdür. La ilahe illallah sözü Allah indinde çok soylu, çok değerli, önemli bir sözdür. Men kâliha muhlisan, ihlas ile kalbinden inanarak, kim Allah'tan başka ilah yoktur diye Allah'a inancını bu sözle ifade ederse, istevcebel cennete, cenneti kendisine gerekli, zorunlu, vacip kılar. Yani cennetlik olur, bunu ihlasla söyleyen. Ve men kâliha kâziben, kim bu sözü aldatmacı olarak, yalan olarak söylerse, bazıları da belki Peygamber Efendimiz'in zamanında böyleleri de vardı, korkuyorlardı Müslümanlardan, yalandan la ilahe illallah diyorlardı, toplumun tepkisinden korkuyorlardı, Resulullah'ın efendim ve Müslümanların karşısında aksini söylediği takdirde başına geleceklerden korkuyordu, söylüyordu, yalandan söylüyordu, inanmadığı halde, Müslüman olmadığı halde, mümin olmadığı halde söylüyordu. Peki o zaman ne olur? Asamet malehu ve demehu. Bu sözü, bu söz, bu kelam onun malını ve kanını korur. Yani canını korur. Yani malı heder olmaz. Malı alınmaz elinden. Efendim hayatına kast olunmaz. Korunur. Müslümanların arasında, Müslümanların himayesinde. Müslümanlardan sanılır, sayılır. Korunur ama pekâne masîruhu ilanlar akıbeti cehenneme düşmek olur. Sonucu cehenneme gider. Yani yalandan söylediği için kurtulmaz, cehenneme gider. Cehennemde yanar. Yalandan söylememek lazım. Aşk ile, şevk ile inanarak söylemek lazım. Efendim bu hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere. Birinci hadis-i şeriften anlaşıldığı üzere de La ilahe illallah sözünün gereğini yapmak lazım. Allah'a inanıyorsan Allah'ın emirlerini tut. Peygamber'e inanıyorsan aleyhissalatü vesselama, Peygamber Efendimiz'in nasihatlerini öğren, Efendimiz'in buyruklarını, hadis-i şeriflerini anla, anladığını uygula, Resulullah'ın sünnetine uygun yaşa. Kur'an'a inanıyorsan Kur'an-ı Kerim'i oku, Kur'an-ı Kerim'in içindeki emirlere kendini uydur, hayatını Kur'an'a uygun bir hayat eyle. İslam fıkhına, İslam hukukuna inanıyorsan Allah'ın emirlerini, fıkhın ahkamını her konuda uygula. Evet, şimdi bu ikinci hadisi şerif. Böylece la ilahe illallah demenin ihlasla olması gerektiğini Peygamber Efendimiz bize öğretmiş oluyor. Efendim, ve la ilahe illallah sözünün de gereği var. İcabı var. La ilahe illallah diyenin yaşaması gereken bir tarz var. Onları da yapması gerektiğini, dünyayı tercih etmemesi, dinini tercih etmesi, dünya menfaatine aldanmaması, dininin emirlerine sarılması gerektiğini anlıyoruz. Gelelim üçüncü hadis-i şerife bu konuda. Peygamber Efendimiz İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan bize rivayet olunduğuna göre buyuruyor ki la ilahe illallah tedfa'u an kailiha tis'aten ve tis'ine baben minel bela ednahel hemmu. La ilahe illallah sözü, bu sözü söyleyen müminden 99 çeşit belayı def eder. Bela ona gelmez. La ilahe illallah diyene 99 çeşit belayı engeller bu söz. Gelmesini engeller. Gelecekken durdurur. Gelmesini engeller. Gelmekten kurtarır. La ilahe illallah diyeni. Bu belaların ednaha, en aşağısı elhemmü. Hemdir. Yani tasadır. Üzüntüdür. İç sıkıntısıdır. Efendim insanın kederidir. Gamıdır. Elemidir. La ilahe illallah diyenin 99 cins belası uzaklaşır. Bu kelime-i tevhid onu korur. En aşağısı iç sıkıntısı, efendim, kaygı ve tasa. Onları bile alır gider. Onun için ben bazı kardeşlerim böyle bazı ruhi rahatsızlıklarını bana anlattıkları zaman diyorum bak aşk ile şevk ile la ilahe illallah deyin. bu söz sadece manevi bakımdan insana sevap kazanmakla kalmaz, kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda maddi faydası da vardır. İlaç gibidir. Ruh hastalıklarını tedavi eder, üzüntüleri def eder, insanın içini nurlandırır, şenlendirir, alnını pırıl pırıl parlatır. Böyle kale gibi sağlam, efendim şeker gibi, lokum gibi, kaymak gibi tatlı bir insan haline getirir diye söylüyorum. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, dindarlığımızı, la ilahe illallah sözünü söyleyen ehli tevhid oluşumuzu iyi düşünelim ve iyi uygulayalım. Bir de Abdülaziz hocamız rahmetullahi aleyh derslerinde söylemiş, ben de duyanlardan dinlemiştim. Efendim kitapta da okudum, Ramuz'da. La ilahe illallah aşikare tevhiddir. Yani Allah var, Allah'ın şeriki, naziri yok. Bu da nedir? Budistlerin taptığı bu da nedir? Bir insandır. Onun heykelini yapıyorlar, niye tapınıyorlar? Tapamamaları lazım. Efendim bu efendim güneş nedir? Gökteki varlıklardan bir tanesidir. Güneşe tapılmaması lazım Japonların. Bu haçın üstünde bir heykel var. Güya Hazreti İsa'ymış. Buna da tapmamaları lazım. Çünkü o da Allah'ın mübarek bir peygamberidir. Efendim o yanlıştır. Sonradan çıkmıştır. Teslis vesaire. Efendim doğru değildir. Tamam. Bu la ilahe illallah anlaşılıyor. La ilahe illallah'ı Kur'an-ı Kerim'de açıklayan sure hangisidir? İhlas suresi dediğimiz Kul huvallahu ahad suresidir. Kul huvallahu ahad. De ki ey Resulüm, ey mümin, ey imanlılar deyin ki o Allah'tır. O bir tektir. Onun şeriki naziri yoktur. Allahu Samet her mahluka ihtiyacını veren, muhtaç olduğu ihtiyaçlarını karşılayan, yaratan, yaşatan, devam ettiren varlığını, her varlığın odur, samettir. Lem yelit ve lem yulet. Ne onun çocuğu olmuştur, ne de o birisinin çocuğudur. Doğmamış, doğurmamıştır, doğmamıştır. Yani beşere mahsus olan bu sıfatlar, işte annesi vardır, babası vardır, evlenmişlerdir, nikahlanmışlardır, çocukları olmuştur. Bunlar insanlara mahsus, mahluka mahsus sıfatlardır. Allah-u Teala Hazretleri münezzehtir. Efendim evlat edinmekten, efendim veya birisinin oğlu olmaktan münezzehtir. Eğer oğluysa öyle tenasülle efendim baba oğul diye giderse o zaman ne olur? Devam eder. Yani olmaz. Mantık dışıdır. Bu açık bir tevhid. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Onun şeriki naziri. Hiç ona denk olan bir varlıkta yoktur. Yani bir Allah var tamam inandım da bir de onun karşında filan öyle bir şey yok. Karşı güç vesaire yok. Allah Teala Hazretleri kadir mutlaktır. Kainatın sahibidir. Hiçbir şey ona denk olamaz. Her şey onun mahlukudur. Ne dilerse öyle yapar. Bu aşikare görünen, bilinen ilkokul çocuğu da anlar bunu. Tahsilsiz de anlar, tahsilli de çok derinden anlar, severek anlar, gözyaşlarıyla okur, sever manasının derinliğine inip sevgine varır. Ama bu aşikare tevhidden başka bir tevhid çeşidi daha var. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah de örtülü, perdenin arkasındaki tevhiddir. Bütün güç ve kuvvet Allah'tadır demek. La havle bir tahvil edici, değiştirici güç yoktur. Vela kuvvete herhangi bir kuvvet yoktur. İlla billah. Hepsi Allah'ın elindedir. Başka bir varlıkta öyle bir değiştirme gücü, bir şeyi yaptırım gücü, efendim kuvveti vesairesi yoktur. Her şey Allah'ın kudreti elindedir. Ne dilerse o olur. Bu da perdenin arkasındaki derin tevhiddir. Bu da gizli tevhiddir. Demek ki la ilahe illallah şey yapacağız. Efendim la ilahe illallah olarak derinlemesine öğreneceğiz. Tasavvuf zaten ne yapar dervişi? Hakiki muvahhid yapar. Hakiki tevhidçi yapar. Tasavvufta ilerleye bir mürit tevhidin mertebelerini geçe yüksele derinleşe sonunda Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini çok yakından, aşikare, çok güzel anlar. hakiki muvahhid olur. Şimdi burada tabii çeşit çeşit insanlar var. Bazı yerlerde de üzücü ifadelerle karşılaşıyoruz. Onları da tabii saklayıp efendim söylemeyip sabretmek lazım ama bazıları diyorlarmış ki şeylere, bizim ecdadımıza, efendim Osmanlılara filan, efendim onlar işte bilmem sofi idi filan, tenkit ediyorlarmış. Halbuki niye tenkit ediyorlar? Hakiki müvahhid onlar. Yani tasavvuf terbiyesi sonunda tevhidin bütün inceliklerini öğrenip en iyi müvahhid olarak onlar yaşamışlar. Ne güzel de efendim hizmetler etmişler, cihatlar etmişler, efendim görevler yapmışlar. Yapan yapmış, yapmayan yapmamış. Tabii iyisi de var, kötüsü de var. Kimisi gazel yazmış, şarap içmiş, zevk etmiş, keyif yapmış, ömrünü öyle geçirmiş. Eden bulur. Ne ekerse insan onu biçer. İyiye iyi, kötüye kötü. Yani kötüyü medih de etmiyoruz, iyiye de iftira edilmesine razı gelemeyiz. Onları da savunmak vazifemiz. Sonuncu bir hadis-i şerifle efendim konuyu tamamlamak istiyorum sevgili akra dinleyicileri. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: La tahkiranne minel ma'rufi şey'a velev en tesubbe min delvike fi ina'il müstesqi ve en telka ehake bi bişrin hasen fe izâ edvere felâ tevtâbeh. Affedersiniz, ben aşağıdaki hadise gözüm kaydı. Bu hadisin ravisi Süleym İbni Cabir radıyallahu anh. Yani İbn Ömer, aşağıda başka bir hadisi şerifin sonunda ismi var. Gözüm oraya kaydı. Süleym İbni Cabir radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Bunu açıklayarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz ısrarlı bir nasihatle, aman sakın ha, sakın ha, iyilikten herhangi bir çeşidini hor ve hakir görmeyin buyuruyor. La tahkiranne minel marufi şeya. Maruftan hiçbir şeyi hor, hakir, küçük, önemsiz görme. Sakın görme diye emir buyuruyor ama çok ısrarlı bir emir. Nun-u tekili sakile koymuş fiilin sonuna. Aman ha, sakın ha, iyilikten hiçbir şeyi hor, hakir görme. Evet. Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasına uygun her işe, dinin, aklın, şeriatin efendim güzel gördüğü her işe, her bir işe maruf denir. Emri maruf yapması lazım Müslümanın. Yani marufun, iyi, aklın ve dinin güzel gördüğü şeyin yapılmasını tavsiye de etmesi lazım. Fiili maruf da lazım. Fiili olarak da emrettiği o şeyi kendisinde yapması lazım. Hem kendisi yapacak hem de başkasına da yaptırmaya çalışacak, tavsiye edecek. Maruf iyilik demek. İyilikten hiçbir şeyi hor ve hakir görme. Aman sakın ha, hor ve hakir görme diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bazen bir iyilik dolayısıyla insan cennetlik olabilir. Misal veriyor. Velev en tasubbe min delvike fi ina'il müsteski. Senden su isteyen bir kimseye elindeki kovandan suyu boşaltıvermen. Ha, su mu istiyorsun diye ona su boşaltıvermen, su döküvermen bile bir çeşit iyiliktir. Elini yıka, hadi ben dökeyim. Veyahut al, getir kovanı, ben benim kovamdakini sana dökeyim diye birazcık bir su vermek veya kovanın tabağını vermek. Küçük bir şey ama bunu bile hor görme. Belki o bunun sebebiyle Allah razı olsun der. Böyle bir bardak su bile olsa çok şükür elhamdülillah dedikten sonra sana dua eder. Bir maruf, bir iyilik işte. Bu bile belki senin sebebi necatın olur. Ve en telka ehake bi bişrin hasen. Mümin kardeşin ile karşılaştığın zaman onu böyle güzel bir tatlı gülüşle, efendim tebessümle, güleç bir yüzle karşılamanı bile yani önemsiz sayma. Nihayet bir gülümsemedin. Ne olacak insana yani? Mühim bir şey değil işte. Bir gülümsedi, bir gülücük. Ama o da, o bile önemsiz değil. Ondan bile güleç yüzle karşılamaktan bile insan bakarsın, efendim Allah'ın rızasına erer, cennetlik olabilir. Feiza etvere fela tertabehu. Tabii karşılaştığın bir insana gülüyorsun da yüzüne, güleç bir yüzle karşılıyorsun, hoş geldin diyorsun, tatlı söz söylüyorsun. Peki kalkıp gittiği zaman arkasından gıybet etmemek. O da bir iyilik. Şimdi kimisi yüzüne güler, gittiği zaman da adamın, giden adamcağızın arkasından bir sürü ileri geri laf söyler. O gıybet oldu işte. kötülük oldu, münker oldu, münkerattan oldu. Halbuki maruf nedir? İyiliktir. Giden insanın arkasından konuşmamak da bir çeşit maruftur. Onun için marufun, iyiliğin, örfün, efendim, hiçbirisini hor ve hakir görmeyin. Yani yolun üzerindeki bir taşı kenara koymak bile olsa, birisini sevindirecek küçük bir tavır, bir hareket bile olsa, iyilik yapmaya azmedin, gayret edin, hayatınız iyiliklerle, güzelliklerle geçsin. Efendim, iyilikleriniz, sevaplarınız biriksin. Allah'ın sevgili kulu olun. La ilahe illallah'ın hakiki ehli, hakiki sahibi, hakiki erbabı olun. Sevgili akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizleri sıhhatli, afiyetli, aziz ve bahtiyar eylesin. Hem dünyada mutlu yaşayın, hem ahirette sevdiklerinizle beraber cennetlik olun. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına vasıl olun, cemaliyle müşerref olun. Hepimiz olalım, sizler de bizler de. Allah-u Teala Hazretleri mübarek cuma hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Dünya ve ahirette hepimizi aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Amerika'dan sevgiler, selamlar, dualar, aziz ve sevgili akra dinleyiciler.